जो कार्तिक में पुरुष सूक्त के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि जी का पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षों तक भगवान जी की पूजा संपन्न हो जाती है। जो मनुष्य पंच रात्र में बताई हुई यथार्थ विधि के अनुसार कार्तिक में भगवान जी का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायणम इस मंत्र के द्वारा श्री हरि जी की अर्चना करता है, वह नरक के दुखों से छुटकारा पाकर अनाम्य पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक में श्री विष्णु सहस्त्र नाम तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों हजारों पुरुष उत्पन्न हो चुके हैं, वे सभी श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अतः एकादशी को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कार्तिक में रात्रि के पिछले पहर में भगवान जी के सामने सहस्त्रों गान करता है, वह अपने पितरों के साथ श्वेत दीप में निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत पूर्ण करके प्रातःकाल सुंदर कलश दान करता है, वह श्री हरि जी के परम धाम को प्राप्त होता है। व्रतधारियों में श्रेष्ठ हे कार्तिकेय, अब मैं तुम्हें महान पुण्यदायक व्रत बताता हूँ। यह व्रत कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में किया जाता है। इसे भीष्म जी ने भगवान वासुदेव जी से प्राप्त किया था, इसीलिए यह व्रत भीष्म पंचक नाम से प्रसिद्ध है। भगवान केशव जी के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो इस व्रत के गुणों का यथाव्रत वर्णन कर सके। महामुनि वशिष्ठ जी, भृगु और गर्ग आदि मुनीश्वरों ने सत्य युग के आदि में कार्तिक के शुक्ल पक्ष में इस पुरातन धर्म का अनुष्ठान किया था। राजा अमरीश ने भी त्रेता आदि युगों में इस व्रत का पालन किया था। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य पालन जप तथा हवन कर्म आदि के द्वारा और क्षत्रियों एवं वैश्याओं ने सत्य शोच आदि के पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया है। सत्यहीन मूढ़ पुरुषों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। जो इस व्रत को पूर्ण कर लेता है, उसने मानो सब कुछ कर लिया। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में एकादशी को विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिनों का व्रत ग्रहण करें। व्रती पुरुष प्रातः स्नान के बाद मध्या के समय भी नदी, झरने या पोखरे पर जाकर शरीर में गोबर लगाकर विशेष रूप से स्नान करे। फिर चावल, जौ और तिलों के द्वारा क्रमशः देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे। मौन भाव से स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करे। ब्राह्मणों को पंच रत्न दान दे। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु जी का प्रतिदिन पूजन करे। इस पंचक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य वर्ष भर के संपूर्ण व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य निमांकित मंत्रों से भीष्म को जल दान देता और अर्घ्य के द्वारा उनका पूजन अर्थात सत्कार करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। मंत्र इस प्रकार है। वयाभ्र पद्म गोत्राय सांस्कृत्य प्रवराय च अनपत्याय भीष्माय उदकं भीष्म वर्मणे वसूनाम अवताराय संतनोरात्मजाय च अर्घ्यं ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। अर्थात जिनका गोत्र व्याघ्र पद और परवर साकृत्य है, उन संतान रहित राजऋषि भीष्म जी के लिए यह जल समर्पित है। जो वसुओं के अवतार तथा राजा शंतनु के पुत्र हैं, उन अजन्मा ब्रह्मचारी भीष्म जी को मैं अर्घ्य दे रहा हूँ। तत्पश्चात सब पापों का हरण करने वाले श्री हरि जी का पूजन करें उसके बाद प्रयत्न पूर्वक भीष्म पंचक व्रत पालन करना चाहिए। भगवान जी को भक्ति पूर्वक जल से स्नान कराएं, फिर मधु दूध घी पंचगव्य गंध और चंदन मिश्रित जल से उनका अभिषेक करें। तदनंतर सुगंधित चंदन और केसर में कपूर और खस मिलाकर भगवान जी के श्री विग्रह पर उसका लेप करें। फिर गंध और धूप के साथ सुंदर फूलों से श्री हरि जी की पूजा करें तथा उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक घी मिलाया हुआ गूगल जलाएं। लगातार 5 दिनों तक भगवान जी के समीप दिन रात दीपक जलाए रखें। देवाधिदेव श्री विष्णु जी को नैवेद्य के रूप में उत्तम अन्न निवेदन करें। इस प्रकार भगवान जी का स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी अर्चना करें। फिर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें तथा उस षड अक्षर मंत्र के अंत में स्वाहा पद जोड़कर उसके उच्चारण पूर्वक घृत मिश्रित तिल चावल और जौ आदि से अग्नि में हवन करें। सायंकाल में संध्या उपासन करके भगवान गरुड़ ध्वज जी को प्रणाम करें और पूर्ववत षड अक्षर मंत्र का जप करके व्रत पालन पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इन सब विधियों का 5 दिनों तक पालन करते रहना चाहिए। एकादशी को सनातन भगवान ऋषिकेश जी का पूजन करके थोड़ा सा गोबर खाकर उपवास करें। फिर द्वादशी को व्रती पुरुष भूमि पर बैठकर मंत्रोच्चारण के साथ गोमूत्र पान करें। त्रयोदशी को दूध पीकर रहें। चतुर्दशी को दही भोजन करें। इस प्रकार शरीर की शुद्धि के लिए 4 दिनों का लंघन करके 5वें दिन स्नान के पश्चात विधि पूर्वक भगवान केशव जी की पूजा करें और भक्ति के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। पाप बुद्धि का परित्याग उनके बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचार्य का पालन करें। शाकाहार से अथवा मुनियों के अन्न अर्थात तिनी के चावल से इस प्रकार निर्वाह करते हुए मनुष्य श्री कृष्ण जी के पूजन में संलग्न रहे। उसके बाद रात्रि में पहले पंचगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत की पूर्ति करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फल का भागी होता है। इस भीष्म व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। स्त्रियों को भी अपने स्वामी की आज्ञा लेकर इस धर्म वर्धक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। विधवाएं भी मोक्ष सुख की वृद्धि संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा पुण्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करें। भगवान विष्णु जी के चिंतन में लगे रहकर प्रतिदिन बलि वैश्व देव भी करना चाहिए। यह आरोग्य और पुत्र प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाला है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का जो व्रत है वह इस पृथ्वी पर भीष्म पंचक के नाम से विख्यात है। भोजन परायण पुरुष के लिए इस व्रत का निषेध है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु जी शुभ फल प्रदान करते हैं। महादेव जी कहते हैं यह मोक्षदायक शास्त्र अनाधिकारी पुरुषों के सामने प्रकाशित करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। हे कार्तिकेय इस व्रत को यतन पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। जो त्यागी मनुष्य है वे भी यदि इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उनके पुण्य को बतलाने में मैं असमर्थ हूँ। इस प्रकार कार्तिक मास का जो कुछ भी फल है वह सब मैंने बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं देव देव भगवान शंकर जी ने पुत्र की मंगल कामना से यह व्रत उसे बताया था पिता के वचन सुनकर कार्तिक आनंद मगन हो गए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कार्तिकीय महात्म्य का पाठ करता, सुनता और सुनकर हृदय में धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु जी के लोक में जाता है। इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही धन धान्य यश पुत्र आयु और आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय।